the rest. Jest piąta, mamy środę, 24 dzień września. Radek Nałęcz, dzień dobry. Czas na serwisy Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Donald Trump za zestrzeliwaniem rosyjskich samolotów, jeśli naruszą strefę państw NATO. W wieku 87 lat zmarła ikona kina Claudia Cardinale. Dziś o północy zostanie ponownie otwarta granica z Białorusią. Donald Trump wyraził poparcie dla zestrzeliwania rosyjskich myśliwców naruszających przestrzeń powietrzną NATO. Roger Dead napisał na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W amerykańskim żargonie oznacza to potwierdzenie rozkazu albo przyjęcie go do wiadomości. Przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych prezydent USA spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraina ze wsparciem Unii może wygrać wojnę z Rosją, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że czas, cierpliwość i finansowa pomoc Europy oraz NATO może przywrócić Ukrainę w granicach sprzed wojny. Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność, mówił z kolei na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że sprawcy wszystkich zbrodni muszą być sądzeni przed właściwymi sądami. Polska wspiera pracę Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego i popiera ideę ustanowienia specjalnego trybunału ad hoc, który osądziłby sprawców agresji. Żadne wojny nie mogą się bowiem agresorom opłacać, także pod względem ekonomicznym. Prezydent podkreślił, że rosyjska agresja na Ukrainę to sprawdzian dla zasad, na których opiera się ONZ. Z kolei na forum Światowej Organizacji prezydent Turcji wezwał inne kraje do uznania państwa palestyńskiego i zawieszenia broni w Strefie Gazy. Trwa tam ludobójstwo. Nawet gdy się tu spotykamy, giną niewinni ludzie, zaznaczył Recep Erdoğan. W wieku 87 lat zmarła w Paryżu Claudia Cardinale. Wystąpiła w niemal 200 filmach. Współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami XX wieku. Federico Fellini, Wernerem Herzogiem i Sergio Leone. W latach 60. Claudię Cardinale uznawano za najpiękniejszą kobietę świata. Była niekwestionowaną gwiazdą kina, której atrybutem było nie tylko piękno, mówi krytyk filmowy Piotr Czerkawski. Na pewno samoświadoma zmysłowość, ale nie redukowałbym jej absolutnie do wyłącznie takiej roli, bo gdyby chodziło tylko o ładną buzię, o prezencję czy właśnie o tego rodzaju atrybuty, no to nie byłaby w stanie odnaleźć się jednakowo dobrze w światach tak bardzo różnych filmowców jak Fellini, Visconti czy Sergio Leone. Claudia Cardinale zagrała m.in. w 8,5 Pewnego razu na Dzikim Zachodzie czy w filmie Zawodowcy. W 2002 roku na festiwalu w Berlinie otrzymała honorowego Złotego Niedźwiedzia za wkład w rozwój kina. Dziś o północy zostanie ponownie otwarta granica z Białorusią. Sytuacja w regionie pozostaje napięta. Premier Donald Tusk przypomniał, że Polska w odpowiedzi na ćwiczenia Zapad przeprowadziła własne manewry wojskowe. Mamy powód do satysfakcji, jeśli porównamy, jak ocenia się skuteczność, zakres, charakter ćwiczeń przeprowadzonych w Polsce, głównie z udziałem polskich sił. Znaczy, to były przede wszystkim polskie ćwiczenia, chociaż, jak już powiedziałem, z udziałem naszych sojuszników, ale były zdecydowanie lepiej oceniane niż te nieprzyjazne nam ćwiczenia po drugiej stronie granicy. Granica z Białorusią była zamknięta od 11 września. Rząd zapowiada bardziej skuteczną walkę z nielegalnymi treściami w internecie. Przyjęto projekt ustawy w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają skuteczne narzędzie do walki zarówno z treściami pornograficznymi, pedofilskimi, jak i hejtem, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jest możliwość zastosowania dużej sankcji, której nie było. Skoro pojawia się sankcja, jest odpowiedzialność. I to są dwa powiązane ze sobą schematy systemowe. Jeden, nadzór, drugi, kara, które mają doprowadzić do tego, że mówimy o ściąganiu treści w ciągu minut, ewentualnie godzin, a nie dni i tygodni. Nowelizacja ma także gwarantować ochronę użytkowników w sieci i skutecznie walczyć z problemem cyberprzestępczości. Zamiast hejtu w sieci polecamy e-booki. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 podsumowali w Warszawie uczestnicy konferencji Czytanie ma tylko dobre strony. Przybywa czytelników wśród mężczyzn i chłopców, powiedział dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Otwarcie bibliotek w sobotę spowodowało, że wzrosło 100% odwiedzanie bibliotek przez mężczyzn pracujących pracujących, aktywnych zawodowo, z 4 do 8%. To bardzo dobry wynik, bo najmniej czytają mężczyźni i chłopcy. Jeżeli chłopcy zobaczą mężczyzn w bibliotekach wypożyczających książki, to zaczną kojarzyć dorosłość również z czytaniem. 460 milionów trafiło dzięki programowi na rynek wydawniczy, bo za taką kwotę biblioteki publiczne kupiły książki przez 5 lat. Celem rządowego programu rozwoju czytelnictwa jest popularyzacja książek, ułatwienie dostępu do nich i wzmacnianie roli bibliotek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy, co przynosi nam dzisiaj pogoda. W środę na południu kraju zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami, stopniowo zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Dziś dosyć rześki poranek, zwłaszcza w miejscowości Resko, tutaj tylko 1,5 stopnia powyżej zera. O tej godzinie najcieplej teraz w Gdańsku, prawie 13 stopni, natomiast w ciągu dnia do 17 stopni na termometrach, od 13 do 17 dokładnie, rejony podgórskie od 9 do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarze już 5 minut po piątej, prawie 6 minut po piątej. Mamy całą godzinę, żeby się obudzić, rozbudzić i pobudzić. W ramach Coś mi świta w Trójce, Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Zaczynamy od sprzedawców marzeń, czyli Mysłowic, na dobry początek dnia. tak to sobie gra nieprzerwalnie od 23 lat, bo album Korowa Milky Bar ukazał się w 2002 roku. To Myslowic i Sprzedawcy Marzeń. Oczywiście tych historycznych wspomnień nie zabraknie w ramach kalendarium muzycznego, ale ważne też jest to, co teraz, czyli piosenka dnia. Za chwilę pojawi się na trójkowej antenie, ale to też jest utwór, który dosyć często dziś będzie miał swoją emisję. The Favors, Phineas i Ashe, czyli David's Brother. To jest ta piosenka, która dziś nam będzie często towarzyszyć. Found your note in my pocket as you rode on the train. Razor still in the socket and your hair's in the drain. Hold my breath and count to 30 ever since you left. Don't feel worthy under house arrest. Dishes dirty, couldn't stay home. Stay home. Hey. Too much pain in my pleasure. With an eighth in my purse. Well, you never look better. Took a shot. What a way to learn your lesson. Who you are and who you're not. My, my, my, mind in the gutter on a moonlit drive. The light like luster got me wishing I was David's brother on the way home. Should've stayed home. Minut po piątej, coś mi świta w trójce. Dzisiaj trzymamy kciuki oczywiście, bo o godzinie 14 czasu polskiego w Manili polscy siatkarze zagrają z Turcją w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni, którzy trzy poprzednie mundiale kończyli z medalem, w tym dwukrotnie złotym, są zdecydowanym faworytem. Więc dziś o godzinie 14 będzie, myślę, wyludnione miasto. Wszyscy gdzieś tam pochowają się w biurach, być może na urządzeniach mobilnych, być może bardziej oficjalnie, taką mam wizję, będą trzymać kciuki i kibicować biało-czerwonym. No dobrze, to przed nami Krzyk Mody i Zorza. Nie płacz za mną zbyt często. To tak w kontekście oczywiście tych świeżych polskich dźwięków, ale kalendarium muzyczne niebawem wręcz na skrzydłach do nas się zbliża. Nie płacz za mną zbyt często. Jeżeli ktoś szuka nowości muzycznych, to oczywiście zawsze znajdzie je na trójkowej antenie, ale też w ramach pierwszej trójki, czyli listy przebojów, sporo tego dobra się znajduje co tydzień, nie tylko w wersji antenowej, ale też już teraz można zajrzeć na trójkową stronę, kliknąć listę przebojów i sprawdzić to notowanie i podstawową trzydziestkę, ale też propozycje do listy, jest w czym wybierać, jest na co głosować. Czekamy na Państwa głosy i poparcie, artyści zwłaszcza o to apelują, ponieważ na tej podstawie tworzymy to notowanie i po godzinie 19 w piątek Grabek przychodzi i może zaprezentować i podzielić się ze światem, tym samym właśnie wynikami tego głosowania. Kto na pierwszym, to też jest do sprawdzenia na stronie. Teraz czas na kalendarium muzyczne. Dzisiaj wspominamy m.in. Lindę McCartney, czyli wokalistkę i klawiszowca w formacji Wings, która prywatnie była żoną Paula McCartneya. Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let Live and Let Die i oczywiście bondowskie skojarzenia. To The Wings, 21 minut po piątej, coś mi świta w trójce i kolejna ważna data i dziewczyna o perłowych włosach, oczywiście przy okazji. Omega, tak jest, nie mylą się Państwo, jeżeli chodzi o grę skojarzeń. 24 września w 1947 roku przyszedł na świat Tamasz Mihaly, czyli basista formacji Omega, pseudonim Missy. No to może łatwiej w ten sposób jest zapamiętać właśnie imię i nazwisko, a przez pryzmat oczywiście ksywy tego artysty, który zmarł 21 września w 2020 roku, przeżywszy 73 lata. Przed nami wielki klasyk i wielki przebój Omega w trójce.

Autopromocja. Analizujemy najważniejsze wydarzenia. Szukamy odpowiedzi na trudne pytania. Konfrontujemy różne opinie. Zostało zaatakowane państwo NATO. Prezydent Łukaszenka. On jest prezydentem. On jest uzurpatorem. Eskalacja jest tutaj widoczna. Puls Trójki. O nowej porze i w nowej formule. Teraz nie tylko w radiu, ale też w wersji wideo na kanale YouTube Trójki. Skrajna prawica i skrajna lewica po prostu nie chcą w ogóle żadnego rządu. To taka sytuacja potężnie schizofreniczna. To się bardzo źle skończy dla Francuzów. Puls Trójki. Od poniedziałku do piątku o 17.30. Zapraszają Monika Suszek, Agnieszka Laskowska. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest 5.30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik. Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium, powiedział na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że nie ma też zgody na to, by Moskwa dokonywała aktów prowokacji wobec Polski i innych narodów Europy. Wyraził także nadzieję, że zaproszenie do udziału w kolejnym szczycie G20 dla Polski przełoży się na stałą obecność naszego kraju w tym gronie. Co najmniej 14 osób zginęło na Tajwanie, gdy woda zalała miasteczko Guangfu. 124 osoby uważa się za zaginione. Osunięcie ziemi i ulewne deszcze spowodował tajfun, który teraz zbliża się do Hongkongu. Ustawa medialna jest przygotowana, trwają ostatnie rozmowy z Ministerstwem Finansów, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska podkreśla, że jedną z najważniejszych zmian jest stabilność finansowania mediów publicznych. Powinno iść bezpośrednio z budżetu państwa, nie z opłaty abonamentowej. Żeby znaleźć taki sposób finansowania, mam nadzieję, że budżetowy, który zaspokoi oczekiwania mediów publicznych i po prostu polskich obywateli. Ministra dodaje, że nowa ustawa medialna jest jednym z priorytetów rządu. Kolejny serwis Trójca. Odświeżam i nie ma większej różnicy. Przynajmniej jeżeli chodzi o Resko, tutaj 1,2 stopnia, czyli bardzo chłodny ten poranek w tym miejscu. W Gdańsku 12,8. Dziś maksymalnie na słupkach rtęci od 13 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 9 do 13. Coś mi świta. To dopiero początek, czyli Zuta. Zuta w ostatnią niedzielę pojawiła się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357. No i wspólnie z przyszłym mężem, jak określa, swojego towarzysza życia, zaprezentowała oczywiście to, co najlepsze, czyli muzykę. No, zresztą na scenie było znacznie więcej osób niż duet. Bardzo żywiołowa sytuacja do odtworzenia na naszym trójkowym kanale na YouTube, jeżeli ktoś się przegapił, albo jeżeli ktoś chce jeszcze raz, to przeżyć, a warto. Zuta, bez ciebie już teraz. Biegiem. bez ciebie mojego. Możesz tuż obok stać mu zupełnie daleko. Nie chcę jednego dnia bez ciebie mojego. Chcę na ciebie się zdać, powiedz, że to nic złego. Za 24 minuty wybije szósta, coś mi świta w trójce. Zuta, bez ciebie to już za nami, ale warto oczywiście poznać całą najnowszą płytę, debiutancką zresztą, to dopiero początek. Dwa dni po premierze pojawiła się Zuta w studiu trójkowym i zagrała genialny koncert. Przed nami kolejna data z muzycznego kalendarium i tak się akurat złożyło, że 24 września ukazały się dwa ważne albumy. Ważne z perspektywy lat 90., ale myślę, że też nie zestarzały się. W sklepach pojawił się piąty studyjny album formacji Red Hot Chili Peppers zatytułowany Blood, Sugar, Sex and Magic. To jest ta pierwsza płyta, którą oczywiście odkrywamy na nowo, włączając ją po pewnym czasie i słuchając między innymi takich utworów. What I got, you gotta get it, put it in you. Feeling Red Hot Chili Peppers, Give It Away, Anthony Kiedis i koledzy. I taka dobra też gimnastyka dla języka przy okazji. Płyta Blood Sugar Sex Magic ukazała się 24 września w 1991 roku i było to całkiem zgrabne połączenie i heavy metalu, i rocka, ale też funka. Oczywiście ważną postacią dla tej płyty jest producent Rick Rubin, który przez Kiedisa jest uznawany za najbardziej inteligentnego i światowego człowieka, jakiego kiedykolwiek udało się spotkać. W odróżnieniu od zatrudnianych wcześniej producentów, Rubin był kimś, którego członkowie grupy nie bali się pytać o kwestie sporne. Producent też nierzadko pomagał przy strojeniu instrumentów czy komponowaniu melodii, więc warto oczywiście w kontekście premiery płyty czy rocznicy premiery płyty o nim wspomnieć. Podobnie zresztą Butch Wig, to też producent, ale innej płyty. 24 września w 1991 roku ukazał się ten drugi studyjny album formacji Nirvana zatytułowany Nevermind. To był przełomowy album, który był drugim pełnometrażowym albumem formacji z Seattle. Początkowo powoli wspinał się na szczytach, żeby dotrzeć na szczyty listy przebojów, ale kiedy ukazała się ta piosenka, czyli Smells Like Teen Spirit, popularność formacji Nirvana eksplodowała. Od tego czasu ta płyta jest jedną z najlepiej sprzedających się płyt wszechczasów. Album, który odmienił oblicze współczesnej muzyki i utorował drogę niezliczonym zespołom alternatywnym i też rockowym przy okazji do osiągnięcia sukcesu w mainstreamie. No to wracamy wspomnieniami do 91 roku. Nevermind, Smells Like Teen Spirit i oczywiście Nirvana. Teraz za 17 minut szósta, coś mi świta w trójce. Barnimy jeszcze raz za 9 minut 6. Teraz już Madonna i muzyki wspomnienia, bo 24 września w 2000 roku Madonna właśnie ze sprawą tej piosenki rozpoczęła dwutygodniowe panowanie na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii. To wszystko za sprawą Music, siódmy album gwiazdy, studyjny oczywiście, znalazł się na pierwszym miejscu nie tylko na Wyspach Brytyjskich. Warto też przypomnieć, że 27 maja w 2000 roku do sieci wówczas raczkującej trafiła niedokończona wersja piosenki, przez co gwiazda musiała przyspieszyć premierę całego albumu.